Karşıdadır evleri, hele yandım. Karşıdadır evleri, hele yandım. Yayılır develer, diley diley sallanda gel. Yayılır develer, diley diley sallanda gel. Oturmuş koyun sağar, hele yandım. Oturmuş koyun sağar, hele yandım. Terlemiş sineler, diley diley sallanda gel. Terlemiş sineler, diley diley sallanda gel. Köprüden geçemiyorum, hele yandım. Köprüden geçemiyorum, hele yandım. Düşkördüm seçemiyorum, diley diley sallanda gel. Düşkördüm seçemiyorum, diley diley sallanda gel. Sen benden geçtin ama, hele yandım. Sen benden geçtin ama,